ग्यारह से बावन हो गया, तिरपन चलेगा। श्रुते है स्मृत्यानपेक्षत्वम दृष्टान्त न हो, श्रुति स्मृति की अपेक्षा नहीं करती, स्मृति तो श्रुति का अपेक्षा स्वतंत्र हो। स्वतंत्रोरमिथोपेक्षा नापि स्यात् परतंत्रयोः, पारतंत्र्यान चापेक्षा स्वतंत्रस्य स्वतः क्वचित्। स्वतंत्रयोर मिथो अपेक्षा न, दोनों स्वतंत्र है तो परस्पर किसकी अपेक्षा नहीं। ठीक है, मैं दे आत्मा और आकाश को नित्य मानते, दोनों स्वतंत्र किसकी अपेक्षा नहीं। नापि परतंत्र, परतंत्र में घटपट आदि में रूप रस आदि, ये भी किसकी कभी अपेक्षा नहीं। और स्वतंत्र से पारतंत्र न चा अपेक्षा, पारतंत्र स्वतंत्र से परतंत्र की अपेक्षा स्वतः, स्वतंत्र से स्वतः को जी पर न, जो परतंत्र है पारतंत्र अपेक्षा है पर नहीं, और जो स्वतंत्र है वो भी अपेक्षा किसको करेगा, स्वतः कचे न अपेक्षा। स्वतंत्र और मिथो अपेक्षा न, इसके लिए आत्मा आकाश और ना भी पारतंत्र के लिए घटपट, घटपटस्थ रूप रस और वा घटपट को नहीं करे, घटपट में थी रूप रस, रूप रस घटपट में आश्रित है परतंत्र है, वो परस्पर अपेक्षा नहीं। मिथो अपेक्षा अभावत वेद सभी स्वतंत्र से स्मृतिशास्त्रात परतंत्रात क्वचिद अपेक्षा न, स्वतंत्र वेद शास्त्र श्रुति शास्त्र परतंत्र क्वचिद अर्थे स्वतः अपेक्षा न युता। स्वतंत्र से परतंत्रादिनापेक्षा अपेक्षावत्त तो व्याघात, स्वतंत्र है पारतंत्र का अपेक्षा करेगा ये तो व्याघाते। श्रुते स्मृत्यानपेक्षते फलितमाह स्मृत्यर्थम, स्मृत्यर्थम न श्रुतिस्तस्मा धनुभक्ति कुत्रचित्, स्मृतिस्तनुवदत्तेव श्रुत्यर्थं परतंत्रतः। तस्मात् श्रुतिः यः कुत्रचित् स्मृत्यर्थं न अनुभक्ति, स्मृतिस्तु परतंत्रतः श्रुत्यर्थं अनुवदति, स्मृति अनुवाद करती है क्योंकि परतंत्र है, श्रुत्यर्थ का अनुवाद करती है और श्रुति कहीं स्मृत्यर्थ का अनुवाद नहीं करती है। यह इति वैदिक व्यवहार भूमि होता है। यह तो पादस्य इत्यादि, पादस्य सर्वभूतानि, ये गीता के श्लोक ममेव अंश जीवलोके, इसका अनुवाद पूर्व पीछे ने कहा था, ममेव अंश इत्यादि स्मृत्यर्थम अनुवदति थी, तत्र वैपरीत्यम आह, ये विपरीत है, स्मृति श्रुति का अनुवाद होगा, स्मृतिस्तु अनुवदति श्रुत्यर्थम। उत्तम ही प्रमाणम ऐसा स्मृतिर्विज्ञातम तत्किमित अन्यथा भवति इति, प्रमाणम ऐसा स्मृतिर्विज्ञात तत्किमित अन्यथा भवति, ऐसा स्मृति प्रमाणम श्रुति का अनुपलय तो अन्यथा नहीं होगी, श्रुति मूलक है तो प्रमाण है, अतः स्मृति श्रुति के अनुवाद करने से प्रमाण है। सार्थवादम पारिव्राज्यवाक्यम व्याख्याय, अर्थवाद पारिव्राज्य व्याख्याय, सयस इत्यादि वाक्य व्यावृत्तियाम शंका सयस नेति नेति आत्मा चेत, आत्मा चेत इष्यते लोक कर्माण्येव न किं नराः, तत्प्राप्त्यर्थं प्रयत्नेन कुर्वन्ति हदिवानिशम्। आत्मा आत्मा रूप लोक इच्छते चेत आत्मा ही लोक चाहते न रहा कर्माणेव तत्प्राप्त्यर्थम प्रयत्न कुर्वन्ति दिवानिशम आत्मलोक प्राप्ति के लिए कर्म क्यों नहीं करते। दूसरा श्लोक पारिव्राज्येन किं कार्य मिति चेद् उच्यते श्रृणु अस्यात्यन्तम संबंधा दात्मलोकस्य कर्मभिः। पारिव्राज्येन किं कार्यमिति चेत् कर्म क्यों नहीं करते पारिव्राज्य से क्या होगा इति चेत् उच्यते सुनो अस्य अत्यंतम असंबंधात् कर्म आत्म अस्य आत्मलोकस्य कर्म भी अत्यंतम असंबंधात् आत्मलोक का आत्मरूप लोक का कर्म से संबंध नहीं होने से कर्म नहीं करते हैं। ठीक है मैं प्रयत्न कर्म क्यों नहीं करते प्रयत्न करते शास्त्रानुसार न यह पारिव्राज्यन किमिति पारिव्राज्यन किम सत यही तो आत्मलोक होती आत्मलोक में पारिव्राज्य से क्या हो जाएगा। दीवानी समिति विहित काल उपलक्षण कर्म क्यों नहीं करते दिन रात तो दीवानी से कहा था नहीं कि दिन रात हमेशा करेंगे जो जिस कर्म का जो विहित काल उसमें करना चाहिए विहित काल का उपलक्षण दीवानी समय नहीं आवजीवम जुहियात इति आहार निराहारादि काले भी होम भी दिए यावज्जम अग्निहोत्र जुहियात जब तो जीवित रहे तो भोजन काल में निराहार पाद से कंटकादि निकालना निराहार का निराहार शब्द पादादे कंटकादेर निष्कासनम कंटकादि निष्कासनम तत्काल में भी हवन विधान किया गया ऐसा नहीं यावत उपबंध से सायं प्रातः काल विधिना संकोचाद संबंध सायं प्रातः जो है सायं प्रातः काल विधिना संकोचाद ऐसे जो यावत जीव का यावत संबंध का सायं प्रातः काल में संकोच किया होमांग से आप काल से अनुपादेयतया निमित्त अनुप्रवेशात होमांग काल भी अनुष्य नहीं निमित्त में अनुनिमित्त सायं प्रातः काल निमित्त में करें पारिव्राज्य कार्यम निर्धार्य उच्यमानम श्रोतव्यमित पारिव्राज्य से क्या होगा उसका कार्य भी कहते हैं उत्ति प्रकार प्रकटयति अस्य अत्यंत असंबंधात कर्म भी आत्मलोक से अस्य आत्मलोक से कर्म भी असंबंधात कर्म से संबंध नहीं अत्यंत के साधनत्वेन फलत्वेन च उत्पाद्यत्वादीना अन्यतमत्वेनापि कर्म भी आत्मलोक से संबंध भाव वक्त अत्यंत मितुक्तम कर्म फल उत्पाद्य आप्य विकार संस्कार उत्पत्ति आदि ना मन्यतमत्व ना भी कर्म भी कर्म ही साधन फल साधन रूप से फल रूप से आत्मलोक का संबंध नहीं है अत्यंतम उत्तम है व्यंत उसका स्पष्टीकरण नोत्पत्त्यादि संबंध आत्मनोस्योपपद्यते यतोतः कर्मणां कार्यं नेह संभाव्यतेऽन्वपि अस्य आत्मनः न उत्पत्त्यादि अपि संबंध उपपद्यते यतः अतो कर्मणां कार्यं यह अनुपि न संभाव्यते आत्मलोके कर्मणां कार्य अनुपि न संभाव्यते क्योंकि आत्म अस्य आत्मनः उत्पत्त्यादि में न उत्पत्ति आप्ति विकृति संस्कृति के साथ संबंध नहीं आत्मनि कर्म कार्यस्य असंभावना हेतु पृच्छति कर्म कार्य का संभव क्यों नहीं तदसंभावनायाश्च को हेतुरिति भण्यते स एष नेति नित्यात्मा यस्मात् प्रागपि वर्णितः तद असंभावना को हेतु रीति ये उत्पत्ति आदि कार्य का संभावना नहीं, कर्म कार्य असंभव है। कर्म कार्य आत्मा में असंभव क्यों, क्या हेतु ये भण्यते सिद्धांत कहता है सही से नित्य नित्य आत्मा यशमत प्रागपि नित्य नित्य आत्मा का आत्मा नित्य नित्य किसी के साथ कोई संबंध नहीं, शुद्ध एक अद्वितीय है। हेतुवादी वाक्य में आदते भण्यते तस्य हेतुरूपम अर्थमा सहस नेत नीति इत्यादि सकल एम आत्मा निरस्त समस्त प्रपंच यस्माद अवतिष्ठते नेत ने सबका निश्चित करके अद्वितीय तस्मात् न तत्र कर्म कर्म कार्य ईषदपि अस्ति सारे प्रपंच रहित कर्म कार्य थोड़ा अशेष वाक्य से अर्थ न व्याख्येय पहले आया प्रागेव अनेक से व्याख्या तत्वादः प्रागपि वर्णित वर्णित प्रकार प्रतिपत्ति सौकर्याथ संक्षिपति प्रतिपत्ति सौकर्याथ संक्षिप से कहते प्रध्वस्त प्रध्वस्ते कात्म्य सम्मोह नेति नेत्यात्म विद्यया अगृह्याद्यात्मता यातः स महिम्नि व्यवस्थितः नेति नेति आत्मविद्या प्रध्वस्त एकात्म सम्मोह अगृहद अगृहाद्य आत्मता समयमिनी व्यवस्थित यात समयमिनी व्यवस्थित अगृहाद्य आत्मता यात नेति नेति आत्मविद्या से प्रध्वस्त एक प्रध्वस्त एकात्म सम्मोह यस्य आत्मन सात्मा प्रध्वस्त एकात्म सम्मोह और अगृह आदि आत्मता में आता अगृह अप्रमेय आत्मा तो प्राप्त असमय में व्यवस्थित आत्मा है। इतश्च आत्मलोकार्थिभिर् न कर्मानुष्ठेयम् इत्याह कर्मणां च कर्मणां चात्म विद्यायां चरितार्थत्व कारणात् विद्यापि न चेत् कार्यम् कर्म भी सैत् कथम न तत् आत्मविद्यायां सत्यां कर्मणां चरितार्थ कारणात् कर्म चरितार्थ होगी कर्म तो शुद्धि के तो आत्मविद्या होने पर और आत्मविद्यायां सत्यां विद्या भी नचेत् कार्यम आत्मविद्या उत्पन्न होने पर विद्या का आरु विद्या का कोई कार्य नहीं है। कर्म भी कथम न तत्सत्यात् कर्म से क्या होगा कर्मणाम चरितार्थ कैसे शुद्धि विविदिशा आदि द्वारा तेषां विद्यायाम अवसितत्वात् विद्या फल दे दिया विविदिशा आदि प्राप्त से मुमुक्षु न तत् कार्यम प्राप्त मुमुक्षु के लिए कर्म न कार्यम न कर्माणि विद्यायाम अवश्यन्ति पूर्व पीछे कहता है विद्या में नहीं समाप्त किंतु मुक्त इतिहास क्या विद्या विद्या भी नचेत कार्यम मुख्य के लिए विद्या से अविद्या की निवृत्ति ज्ञान हो गया तो मुक्ति के लिए नहीं। उत्पन्नाय विद्याम तत्कार्य च अविद्या तत्कार्य ध्वंस सिद्धे विद्या होने से अविद्या तत्कार्य ध्वंस हो गया विद्या भी कार्यम न की जाती आगे विद्या का कोई कार्य नहीं। अस्ति चेत कर्म न किंचित अस्ति चेत विद्या से का कोई कार्य नहीं तो कर्म कार्य में आत्मलोक के नाते दिखे वक्तव्य आत्मलोक के लिए विद्या का भी कोई कार्य नहीं रहा अविद्या निवृत्ति हो गई कार्य के साथ, विद्या होने पर और अविद्या का कोई कार्य नहीं है। आत्मलोकस्य अकर्म साध्यत्वम तत्र उक्त न्यायम अत्र अनुसंधेयत्वेन सूचयति। आत्मलोक अकर्म साध्य, कर्म साध्य नहीं पहले कहा है, उक्त न्यायम अत्र अनुसंधेय एवं एवं चतुर्भिराध्याय यथा व्याख्यात वर्तमाना मुमुक्षु प्रापित स्वास्थ्यं परमैकात्मलक्षणं एवं चतुर्भि अध्याय यथा व्याख्यात वर्तमाना मुमुक्षु स्वास्थ्यम परमेकात्मलक्षणम प्रापित, मुक्षु को प्राप्त कराया, प्राप्त हुआ स्वास्थ्यम परमेकात्मलक्षण स्वास्थ्यम प्रापित यथोत मार्ग से। यथा व्याख्यात वर्तम कर्म त्यागाख्यम स्वास्थ्य परमत्वम कर्म, यहाँ विराम है। यथा व्याख्यातम वर्तमान किम कर्म त्यागाख्यम, और स्वास्थ्य में परम क्या है, परम स्वास्थ्यम दिया, स्वास्थ्यम परम हाँ कर्म त्यागाता हूँ हम, हाँ वहाँ तुम है वहाँ क्या विराम नहीं, अब थोड़ा चिन्ह कर दो अर्ध विराम कर दो, मतलब उसका यथा व्याख्यातम वर्तमान है तो कर्म त्यागाख्यम, अगर स्वास्थ्य से परमत्वम कर्म असाध्यत्म ये दूसरा है। परम परम एकात्म स्वास्थ्य से परमत्वम परमत्वम परम एकात्म लक्षण में परमत पदच्छेद होगा तो स्वास्थ्य के साथ संबंध कैसे होगा, सात्य परमत्व नहीं उसके साथ हो जाएगा तो सात्य के साथ संबंध नहीं होगा ना, हाँ तत्र तो एकात्म एकात्म लक्षण परम सात्य से परंतम परत्वम परमत्व है ना, आय के दिशा में करना पड़ेगा, उत्तर पदार्थ प्रधान है तथा परमेकात्म लक्षणम सात्यम नहीं, अभेद होने पर भी प्रधान तो उत्तर पदार्थ प्रधान हाँ वो तो अर्थ हो गया, लेकिन सात्य के साथ उसका है परम का एकात्म लक्षण का विशेषण परम हो गया, वो परम को फिर सात्य का विशेषण करना एकत्र विशेषण अन्वित है, नहीं सात्य के साथ एकात्म लक्षण का सामान्य अधिकरण कर देंगे तो सापेक्ष है ना, परम परम भिन्न पद होता ना, परम भिन्न पद नहीं, भिन्न पद नहीं तो सात्य का फिर एकात्म लक्षण सात्यम कहेंगे तो परम के साथ उसका अन्वय ऐसे एक देश अन्य होता है कि मानना पड़ेगा, मतलब शास्त्र से परमत्व कर्मासाध्यत्वम नहीं, साध्य का अर्थ एकात्म नहीं है, परमेकात्म लक्षण सात्यम परमेकात्म है सात्यम, साध्य का अर्थ परमेकात्म तो फिर सात्य के साथ परम को जोड़ेंगे तो कैसे होगा, एक देश रहना पड़ता ना, खाली एकात्म्यम सात्यम ऐसा अर्थ होता ना, ऐसा नहीं, परमेकात्म्यम लक्षण से सात्य से तो सात्यम परमेकात्म लक्षण तो परमेकात्म ही सात्य है, परमेकात्म जी सात्य होगा तो सात्यम ही परमावला कह रहा तो उसके अर्थ में अंतर्भूत हो गया, परम परम अलग रहेगा एकात्म लक्षण परम रहेगा तो सात्य से परमत्व बड़े महाराज जी पुस्तक में कुछ नहीं, बड़े महाराज जी हाँ वो तो देखा था मैंने। हाँ तत्र हेतु सात्य से परमत्व कर्मात्मा तत्र हेतु एकात्म लक्षण तो परम होना चाहिए सात्यम परम परम ऐकात्व लक्षणम आवरणम पीत वस्त्र ही आवरण हो गया पीत वस्त्र ही आवरण हो गया ठीक है तो भाई क्या हाँ वो तो कर्मधार है ठीक है वहाँ क्या किस में कर्मधार है परम एकात्म कर्मधार करने के बाद बहुबरी फिर होगा तो परम एकात्म लक्षण वैश्य कस्य फिर स्वास्थ्य का इसमें एक कर्मधार एक देश किसका निकाली एक कर्मधार नहीं रहा। हाँ बहुबरी समास करने के बाद स्वास्थ्य ही पूरा हो गया स्वास्थ्य के अंतर्गत ही पूरा आ गया परम एकात्म स्वरूप स्वास्थ्यम फिर एक अनेक हाउ परम पर शास्त्रस्य परत्वम परमत्व के स्थान पर परत्व हो जाएगा तो ठीक हाँ शास्त्रस्य परत्वम क्योंकि तत्र ही तो एकात्म लक्षण जब परम एकात्म लक्षण एक साथ होता है ना तत्र ही तो एकात्म ही तो प्रतीक नहीं होगा तत्र ही तो एकात्म कौन से एकात्म के पहले परम तो सात्य से परत्वम परमत्व परत्वम सात्य से परत्वम कर्म साध्यतम वो ठीक है सात्यम परम ऐकात्म ऐकात्म लक्षण होने के कारण परम सत्य है सामान्य रोग निवृत्त हो तो सात्य तो हो जाता है ये परम सत्य नहीं परम सत्य कौन एकात्म लक्षण मुक्तेर अकर्म साध्यते फलितमा पर यस्माद् यस्मादेवमयं तस्माद् विदिते परमात्मनि जेय कार्य समाप्तत्वान् न किञ्चिदवशिष्यते यस्माद् अयम एवं अयम मोक्ष टीका में दिया मोक्ष मोक्ष एवं कर्म साध्य नहीं तस्मात् परमात्मा ने विधिते ज्ञेय कार्य समाप्त तो ज्ञेय च कार्यम च ज्ञेय कार्य समाप्त तो ज्ञेय से समाप्त तो कार्य से अपनी समाप्त तो आद किंचित ना अवशेष और कुछ नहीं रहा ना ज्ञेय कुछ ना कर्तव्य कुछ रहा अयमिति मोक्ष परामर्श ब्रह्मज्ञान फले सर्वकर्म फलांतर भावाच ज्ञाने न किंचित कार्य फल में सर्वकर्म फलांतर भावे सर्वकर्म फलानांच तथांतर भाव संभवात आप्ते कर्म फले नात आरंभ कर्मणामिह तथा सर्वकर्म फलानाम च अंतर्भाव असंभवात ज्ञान फले कर्म फले आपते अतः कर्मणाम यह आरंभ तो इसमें अंतर्भाव तो हो जाने से ज्ञान फल में कर्म फल प्राप्त हो गया तो कर्मणाम आरंभ न मुक्तेर अकर्म साध्यत्वात मुमुक्षुना मुक्ते न वा मुक्ते न वा न कर्म कार्यम मुमुक्ष मुक्त कर्म यथा तथा तथा ये थे न कार्यम तथा कह करके कर्म फल मात्र से ज्ञान फल अंतर्भावात कर्मफल साकल्य अर्थ में सारे कर्मफल ज्ञान फल अंतर्भूत हो गया। यह ज्ञाने प्राप्ते तत्फले तत् अंतर्भाव हो गया कर्मफल च भूय तद आरंभ न संभवती फिर कर्म आरंभ न संभवती। ज्ञान फले कर्मफल अंतर्भावे मानमाह ज्ञान फले कर्मफल अंतर्भाव प्रमाण तथा च भगवान व्यास इमं अर्थमुवाच सर्वं कर्माकिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। व्यासोत्तर अति प्रसिद्धत्वार्थ निपात भगवान व्यास इमं अर्थ उवाच हय प्रसिद्ध सर्व अखिलम समग्र अंग अंगोपेतम अखिलम कर्म अंगोपेत कर्म सारे सौ ज्ञाने समाप्यते परित समाप्यते। स इत्यादि वाक्य तात्पर्य उपसरति स इतने का ना तो विज्ञात तत्वस्य कर्म हेतु प्रबाधनात् वाग मन काय साध्याना मारंभ सर्व कर्मणा। अतो विज्ञात तत्वस्य कर्म हेतु प्रबाधनात् वांगमन काय साध्यानां सर्वकर्मणां आरंभो न कर्म हेतु ज्ञान का बाद हो गया तो सर्व न एतम इत्यादि अर्थमः एतम विदित्वा यस्तु यस्तेषणा निवृत्तः स्यान् नेति नेत्यात्मविद्यया नेतित्यात्मैव संवृत्तो यतो तस्तं विपश्चितम् उभेन व्याप्नुतो ज्ञोत्ते नेति नेत्यात्मन आत्मनिष्ठितम् यस्तु नेति त्यात्मविदया नेति आत्मविदया नेति नेति त्यात्मविदया ऐसा निवृत्त स्यात् नेति आत्मैव संवृत्त यतः यतः नेति आत्मा आत्मस्वरूप हो गया तम विपश्चितम अज्ञोत्थे न व्याप्नुतः अज्ञान बहने वाले जो पश्चात पाप पुण्य पश्चाताप साधन न व्यापनत नेतित्या तम आत्मनिस्थितम विपश्चितम अज्ञोत्थे न व्यापनत अज्ञान होने वाले जो पश्चाताप है न व्यापनत स नेत्रित्य आत्मेव यत संवृत अतः तम विपश्चितम उभय न व्यापनत दोनों क्योंकि अज्ञान उत्पन्नत्वात् विदुषश्च निष्प्रपञ्चात्मनिस्थितत्वात् ये जना मंत्र में पाप पुण्य अकर्म है ना कि मम पापम अकर्म कितने हाँ तीन चार तीन सात हाँ एतम हवेते न तरत इत्यतः पाप मकरम हुई पुण्य पाप का जन्य ताप ये दोनों उसको नहीं छसठ ऐसा नाभ्या निवृत्त हेतु नेति ये हो गया निष्प्रपंचात्म स्थितत्वाद, ये दोनों उसको प्राप्त नहीं होते हैं, बाध नहीं। आकांक्षा पूर्वकम उत्तर वाक्यम अवतारे थे के ते, ये दोनों कौन है जो ज्ञानी को प्राप्त नहीं होता है। के ते उभे न तरत इत्युक्तार्थ विवक्षया अत इत्यादिकं तस्मा दाजगाम उत्तरं वच। केते उभे न तरत इत्युक्तार्थ विवक्षया तस्माद् अत इत्यादिकम उत्तरम वच आगत आजगाम उत्तर वाक्य। उत्तरार्थ विवक्षा इति पूर्ववाक्यार्थस्य स्फुटीकरणे इच्छया इति तस्माद् एतम् इत्यादेर उत्तरम तस्माद् एतम् न तपत इत्यादि उत्तरम अत इत्यादिकम वच इति संबंध। तस्माद् उत्तरार्थ विवक्षा पूर्ववाक्यार्थस्य स्फुटीकरण इच्छया तस्मादेतम इत्यादेर उत्तरम अत इत्यादिकम वच। तस्मादेतम तस्मादेतम न तपत मंत्र में है क्या तस्मात् तस्मात् कौन सी श्लोक में कहा है? अच्छा तस्माद् आ जाएगा मतलब हाँ अत आया श्लोक मंत्र में उतार्थ अत इत्यादि का अत जो आया उतार्थ व्यवस्था ये हो गया। तस्माद् आ जाओ उत्तर वचन तस्माद् हाँ हाँ तस्माद् हेतु है अलग है। एतम इत्यादि उत्तर एतम न तरतः इत्यादिर उत्तरम अत इत्यादि का मच अतः किम अहम पुण्यम आकरम इत्यादि आगे एतम इत्यादि एतम न तप तरत पहले मंत्र आया ए मंत्र के उत्तर आगे अत इत्यादि का एक तो कारण उसमें एतम है वेद न तरत इति इसे अतः पापम अकरभम इति अतः कल्याणम ये जो अतः से लेकर के उत्तर है। एतमेव एत न तरत एतमेव न तरत हुआ तो ये एतम न तरत जो है उसके उत्तर देने के लिए अतः पापम अकरभम अतः से लेकर के इसे अतः इत्यादि उत्तर मच। हाँ एक तक हाँ कौन सा श्लोक हुआ? अड़सठ हुआ अड़सठ अत अतः पापम अकरवम इत्यस्य अर्थम अत इति अतो निमित्ताद अत्यर्थ महं पापम कारिशम भोक्तव्यं तन्मये इदानीं मरणासमनन्तरम् अतो निमित्ताद अहम अत्यर्थ निमित्ताद अहम पापम अकारिषम तन मया इदानी मरणा समानांतरम भक्तव्यम ये तापे पापम अकारिषम अकारिषम कैसे बनेगा गिरी धातु का अनिर्धातु अकारसम अकाश अकारसु अकारसम तो टिप्पणी तो लिखा अकारसम इत्यर्थ अकारसम अकारसम इत्यर्थ किसने अच्छा दूसरे में हाँ अकारसम इत्यर्थ छंदसम छंदोविदाम छंदोवत प्रवृत्ति अविवेक कृता रागादि इत्यर्थ अतः का अर्थ यद्यपि महत् पापं कृतं तथापि किंतन इत्यतः वक्तव्यं फलम् इदानीम् अस्यैत्यस्य वाक्यमरण इदानीं वक्तव्यम् इदानीं का अर्थ मरण के बाद तदा पापं भुज्यतां किं खेदेन तो पाप भोगल थोड़ा तत्र असह्य असह्यानंत दुखो घ महाभयमुपस्थितम् इत्येष घोर संकल्पो एकिका वशवर्तिनः सर्वसामर्थ्यहीनस्य जायते ताप कारणम् असह्य अनंत दुखोग महाभयम उपस्थित भय का कितने विशेषण असह्य अनंत दुखोग रूप जो महाभयम उपस्थित इतना हेकि का वशवर्ते न सर्व सामर्थ्यहीन से ताप कारण घोर संकल्प जायते ये संकल्प इसे निश्चय होता है ये ताप कारण तथा इति शब्दार्थ महा इतेश इतेश घोर संकल्प एवं संकल्पयन प्राप्तव्य दुख परिहारार्थम दुख परिहार के साधन करो किमिति साधन नान तिष्ठति हिक्कि क्या वशवर्ते न सर्व सामर्थ्य ही न से कोई सामर्थ्य ही नहीं ताप कारणम कृत दुरितम इति शेष ताप कारण कृत दुरितम जायते पाप अतः कल्याणम इत्यादि अर्थमा सहिष्णु इत्यादि सहिष्णु पुण्यं चैतस्माद् धेतुरकरवं पुरा इत्येते विचिकित्से द्वे सर्वस्य भवतो मृतो द्वे द्वे एतस्माद् हेतु चैष्णु पुण्य पुरा अकरवम पहले चैष्णु पुण्य पुरा अकरवम एतस्माद् हेतु फिर दुख भोगना पड़ेगा इतेते द्वे विचिकित्से मृत्यु सर्वस्य भवत अज्ञान सब के होता है विचिकित्सा संदेह अर्थ होता है अभी चिकित्सा के अर्थ निश्चय भी होता है निर्णय भी आता है कोश में है तो अभी चिकित्सा संशय तो होता है कितने व्याधि प्रतिकार चिकित्सा है अभी चिकित्सा संदेह अर्थ है हमारे कोश में अभी चिकित्सा के एक अर्थ है निर्णय भी है निरूपण निरूपण निर्णय उसमें कलर डिक्शनरी है ना देखना अभी चिकित्सा वो बहुत अर्थ में अंत में एक निर्णय निर्णय संदेह तो बार बार दिया है निरूपण घोर संकल्प वो तो समय कल्पना संकल्प हो जाएगा नहीं हाँ यहाँ तो हाँ यही उसी कहीं भी चिकित्सा शब्द लेंगे तो वो इतने तो ही तो अलग शब्द है नहीं और बहुत अर्थ में अंत में है कलर डिक्शनरी में निरूपण तत्व को समझना कहीं जो अर्थ देते हैं उसमें अंत में दिया है द्वे भी चिकित्से ना तत्व निर्णय है ना हाँ तत्व निर्णय है अंत में है तत्व निर्णय कहीं उदाहरण दिया हाँ तत्व निर्णय के लिए अच्छा कह रही हाँ तत्व निर्णय पूरा एतस्माद् रागादे तत्फलं मरणानंतरं भुक्तव्यमिति संकल्पयति। संकल्पद्वये यहाँ संकल्पद्वये देवदेह को अधिकारी अपेक्षा मित्येते विचिष्यते सर्वस्य भवत वही संकल्प शब्द सिद्ध निर्णय तत्र समुचानुष्ठायी यथोक्त विचिकित्सावान निश्चय वाला मृत्य रुदम सूक्ष्म देह विष्टितो देवयान पथा ब्रह्मलोक आसाध्य निर्गुणति ब्रह्मलोक प्राप्त करके केवल इष्टाधिकारित्व विशेषण पितृण चंद्रमसम आसीदति पितृ चंद्रलोक अनिष्टाधिकारी पुनरुत विशेषण भूत सूक्ष्म परिवृत संयमन यामीर यातना भूय भूय अनुभूय यातना बनाना यामीर यातना भूय भूय अनुभूय फिर तत्व अभूर्य नीचे आकर के तृतीय स्थान भाग भवती भाव बहुवचन द्वितीय बहुवचन यामीर यातना यम से आमी यामी का द्वितीय बहुवचन याम हाँ ठीक है। तरी ब्रह्मविदोपि श्याता में चिकित्से सकारणे चुकृत दुख से पुण्यपाप और संशय हो नेत्या यहाँ शंका नेत्या से उत्तर एते हाँ ऊपर श्लोक में एते न तरतो ज्ञोत्थे तद्धेत्व ज्ञान घस्मरम असनायाद्यतिक्रांतं ब्रह्मास्मित्यात्मवेदिनं केते व्याप्नुतो विद्या कथं ते व्याप्नुतो विद्या हेतुत्थे ब्रह्मवेदिनं एते हाँ अज्ञोत्थे एते तद्धेतु अज्ञान घस्मरम असन्यादि अतिक्रांतम ब्रह्मात्मीति आत्मवेदिनम न तरतः अज्ञोत्थे ये दोनों अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तद्धेतु अज्ञान घस्मरम अज्ञान को भक्षण शिर श्री श्री घस्यद महाराज बुकर अच्छा बुकर पहला भक्षण शिल खत्म कर ब्रह्मास्मि आत्मवेदनम न तरतः अविद्या हेतु थे कथम ब्रह्मवेदनम ते व्याप्ते अविद्या हेतु थे कथम ब्रह्मवेदनम व्याप्नुतः तो ज्ञान नष्ट हो गया अविद्या धर्माधर्मेर ब्रह्मादि ब्रह्मविद स्पर्शेतुमा कथम ते व्याप्नुत नहीं तम स्पृष्ट्वा अदृष्टम तपति ज्ञानी को स्पष्ट करके अदृष्ट तप नहीं तपति तस्य अविद्या कह देता अदृष्ट तदरहित अस्मिन् अविद्या तदरहित अविद्या रहित पापस्य तापकत्वेपि पुण्यस्य तदभावात् एक तस्य अधिक है पापस्य तापकत्वे भी पुण्यस्य तदभावात् न तपति अप्रसक्त निषेधोयम् निषेधो न तप इत्य अप्रसक्त निषेधोयम् इति आशंका है। पाप तो तापक है पुण्य तो तापक नहीं होता है पुण्यम न तपति कहना तो अप्रसक्त का निषेध है इति आशंका है। तापाय तापाय पुण्यमप्याहो परिणामादि संगते शयातिशय योगित्वात् तथा व्यासोप्यभाषत तस्य स्थानवरिष्ठस्य सर्वे निरय संगिताः पुण्यमापि परिणामादि संगते क्षयातिशय योगित्वात् तापाय आओ ये ताप के पुण्य भी कष्ट देने वाले क्षय अतिशय योगित्वात् परिणामादि संबंध है तथा व्यासो भी अभाषत तस्य स्थान वरिष्ठस्य सर्वे निरय संगीता स्थान वरिष्ठस्य स्थाने वरिष्ठ उत्तम स्थान में स्थित है मोक्ष में स्थित है सर्वे निरय से सब निरय नरक के समान है ब्रह्मलोक में था मोक्ष में प्राप्त करने पर अन्य सब जितने सब निरय नरक देश आहु सूत्रकार भाष्यकार प्रभृत श्रुत्यश्चैति शेष पहले तापाय पुण्यमप्य आहु यहाँ आहु क्या करते अवकार सूत्रकार भाष्यकार प्रभृति तसे पाप तापक परिणामादि संगते पुण्य से फले परिणाम वृद्धियादि संबंधात परिणाम वृद्धियादि क्षयेण अतिशयन चिकित्सत्वात् नाश होगा अतिशय सादृश्य युक्तम तस्यापि तापकत्वम युक्तम अनुसार तस्यापि तापकत्व पुण्य से तथा स्मृति प्रमाण तथा व्यासो भी व्यासवाक्य में ले सद दर्शयति तस्य स्थान वरिष्ठस्य सर्वेण ब्रह्मलोकाख्य स्थानस्य मुख्य स्थानस्य वा अधस्ताद भाविना उसे नीचे जितने सर्वे लोका सर्वे लोका सर्वे के आगे कुछ कहाँ कटावा कब अच्छा अच्छा उसमें हाँ अच्छा सर्वे लोका दुख बहुलत्वात् नरक शब्दिता निरय नरक शब्दिता इति वदन पुण्यमपि तापकम् सूचयति इति स्म व्यास हाँ ज्ञानी के लिए होना ब्रह्मलोक स्थान तो उसमें स्थान स्थान वरिष्ठस्य कौन स्थान वरिष्ठ थानेषु वरिष्ठ दो मोक्ष अथवा ज्ञान मोक्ष अथवा ब्रह्मलोक नहीं स्थान वरिष्ठ बताते ज्ञानी को नहीं लेना है स्थान को लेना है कहीं ब्रह्मलोक है क्या स्थान से मुख्य स्थान से वह सत्य है लोक दुख होता नर सब देता है देवदन नहीं वो तो अर्थ से आ जाता है किंतु ये अर्थ कैसे आएगा ज्ञानी सदा के स्थान वरिष्ठ में ज्ञानी कैसे आएगा स्थानम वरिष्ठ स्थान हो जाएगा स्थान वरिष्ठ कैसे होगा स्थान वरिष्ठ विशेषण होगा ना विशेषण स्थान का वरिष्ठ विशेषण होगा वरिष्ठ स्थान से वरिष्ठम स्थान से क्योंकि ब्रह्मलोकाख्य स्थान से मुख्य स्थान से वह अधतात मैं सर्वे स्थान से सर्वे तो स्थान संबंधी सर्वे निरय संगीता स्थान वरिष्ठ हो गया स्थान स्थान के स्थान से अधस्तात भाविन सर्वे उसके नीचे जितने सब है सर्वे स्थान से सर्वे निरय संगीता तो स्थान वरिष्ठ ब्रह्मलोक मुख्य के नहीं स्थान के लेना सर्वे निरसंगीता कौन सर्वे स्थान दुख बहुत क्योंकि सर्वे निरसंगीता सर्वे लोका स्थान लोक हो गया दुख बहुत नरक शब्दिता यदि बदन पुण्य हो तो लोक दिया ना सर्वे स्थान लोका लोक से वो लोक स्थान हो गया स्थान वरिष्ठ में वो स्थान वरिष्ठ है श्रेष्ठ तस्य स्थान वरिष्ठ से हो जाएगा तस्य मते हो जाएगा तस्य दृष्टिया ब्रह्म श्लोक दिया अच्छा अच्छा अच्छा हाँ बारह एक सौ इक्यानवे बारह एक सौ इक्यानवे आगे ग्यारह अच्छा महाभारत हाँ ओ इंग्लिश अर्थ में हाँ हाथों ढूंढ करके निकाले परिश्रम किया है अच्छा है जो किया है ना इतने कम नहीं कि पूरा पूरा भारतीय को हम इंग्लिश अनुवाद के हाँ इंग्लिश भी क्या है तो इंग्लिश करने के लिए वो तो समझ करके पहले कोई भाषा में है उसको इंग्लिश कर देना सरल है किंतु ऐसे उसको इंग्लिश करने में तो क्या है अच्छा हाँ ओ